سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. سورة حديد دوه سيو ده ديپ دوه ما حسكي ترغيب و جهاد في سبيل الله تا دوهم زجر و آغ خلق تا چیغ متکاسلینو د جہاد خوالا نورت لو دنیا کی رہبانیت و شیخی و پیری و رکڑی وا زجر و دپار د بخلاو کم حل کچھ دا اللہ پلار کی مال و دولت نہ لگو. آخر دی صورت کی دا دودری خبری وی روانو یا تنو کی یا خود دعوت تا اہلی کتابو تا تا اہلی کتاب حقیقت کی دو قسمو یاو پخوانی اہلی کتابو او یاو موجودہ اہلی کتابو. کم چې پخوانی اہلی کتابو دا غی مطلب دا اغی صحیح یہودیت صحیح نصرانیت دا موسیٰ علیہ السلام پا وقت کی پاغه باندې ایمان راوړو خپل کتاب تورات مانو عیسی علیہ الصلات والسلام او انجیل پاغه باندې ایمان راوړو پاغه کې څوک پاتې شو یا داغي په کشرانو کې په نسل کې څوک پاتې شو حتی کې چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دنیا ته راولېګ او غیلې نبوت ورک هغه هیڅ قسم بغض او حسد او دا خیال نه ساتو چې دا تروسه خو سلسله په بنی اسرائیلو کې را روانه وه دا اوس سلسله بدله شوه لهذا مونږ په ده باندې ایمان نه راوړو نه څنګه چې خپل کتاب او پیغمبر منلی و نو دغسې یې قرآن او رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قبول کو په هغې باندې ایمان راوړو لا اله الا الله کلمه ووی او دین اسلام کې داخل شو تک تا سواخ بدا غی نزایه شوی و خراب شوی بو خو نور غی اغا خبر لاندکلا اللہ دا دغه اهلی کتاب و بارکی قرآن کی خوشخبری ذکر کرده دا چه اولای که یعطونا اجرهم مرتین دغه اهلی کتاب و تبا اللہ دو زل اجر ورکی یعنی غی تبا دو اجر ملاوی گی پل کتاب اما نلیو پل پیغمبر اما نلیو پل شریعت باندې مغی عمل کړو دام یو سخت وا او داغي شریعت ووم سخت پنځوس منځونو هغه وخت کې داغي په تیمم باندې او دس نه کیدو داغي بغیر د جمعات نه بل زمون نه کیدو نو منځونه هم پنځوس او دوره په سختۍ سره او که یو سړی به جرم وکړ نو سار به د هغه په دروازه باندې لیکلي و پلانې دا جرم کړی دی سخته وه کپڑے داغی داس نہ پاکی دے کہ کمزے و پلی شاغ بے کٹ کھولے سخت اڑی رہو داغی دا پارا صرف قصاص جو سڑی بقت لوک داغی دا پارا دیت نو داس سورہ تخفیفات چ اللہ دے امت لور لو پدی بانی آسان را وستا او اگی بان ڈیر سخت بھی اور اس تجھے کل پیغمبر نہ خبر شنو پاغبانی ایمان روڑو نو دغه سړی ته به اجر دو ځله ملاویږي یعنی دو اجر به ورته ملاویږي ځکه یو مشهور حدیث کې راغلی و رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ویلي چې ثلاثه درے کسان دی دنیا کی ہوتا ہونا اجرہم مرتین چی غیل با اللہ دو اجر ورکی رجل من اہل الكتاب نیو سڑے او دا اہل کتابونا آمن بنبیه چی غخپل وقت سر پخپل پیغمبر بان ایمان راوڑے ہو سم آمن بی او بی پا ما بان دی ایمان راوڑو چی کل خبر شو فلہو اجران نو دا دی سڑی دا پار دو اجر دی داغ تکلیف دو دایا دی داغ کڑاو داغ محنت او داغ کوشش او جہاد او داغ منڈ ترڑی اگر دو ضائع شوی تقسیم شوی سارم کار کوا مسبخینم کار کوا اول دروازه کې مشقت کوا او په آخر دروازه کې مشقت کوا لہذا چې دا چا مشقت سی وای نو دا غاجر بم سی وای و عبد او بلغ غلام دی چې هغه د بلبل ملکیت کې دی داغه کپڑے داغه خوراک داغه ناست پاست داغه تلل او ګرځیدل او پاسیدل دا ټول د مالک په اجازت باندې منحصر دی هغه ته اجازه ته خو ډیر خدا او کنه جمعه تم دغه اجازت نه بغیر نه دی نو یو دا سړی دی چې ادا حق الله دا الله حق یو مدا کو چې وخت د عبادت راشي نو خپل عبادت کوي او کاغه صلات ته او کاغه صیام ده او کاغه بلی عبادت ده او د مولا چې کوم دغه مالک ته دغه حق او مدا کوي دغه خدمت کوي اگر دنه خپکیږي نه نفله اجران نو رده ته پارم دوا اجر دي ورجل كانت عنده جاريه او بل يو چې دغه سره وینځه و كانت له جاريه فادبها ناغي له اغي ته ادبه فأدبها وأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها داغي تير خدمتكو قرآن وتوخو دا شريعة محمدين خبرك لا دا فرائض واجبات نوافلون خبرك لا ثم أعتقها أو بيغازادك لا وتزوجها أو دا سيمبرين خودا بسنگ ازادك لن بيه ولكورو مباتكو وادي وسرومشو فلهو اجران نور دی سلی دا پار دو اجر دی زکر دا سور احسانو که داغی سرا خلق بلگیا و چا بسوی و چا بسوی چو گور دا ویدی سر نکاو کلا دا چل لی واغ چل لی نا اغو حق ادا کو دا اللہ یو حقو دا دی انسان پا بارکی نو دین و توقو عقیده و توقو لی پا دی بانی پو اکلا چو گور لا الہ الا اللہ داز دکا اللہ نا بغیر یو درتا او بل درتا په زیارتونو باندې اون ګرځي کنه مشرک بدنه جوړ شي ټول اعمال به حبت شي او برباد بشي نو خیسته تعلیم ولا ورکو دینی وته خو بیا آزاد کړل الله در آزاد پاره اگر چې دا د غمالو هغه پکې اختیارو به وسر نکاح کړ دا بل फायदा دا درې کسه رسول الله صلی الله علیه وسلم دی حدیث کې ذکر کړی چې د دې لپاره دوا جوړه دي کلی کتاب بعد مفسرین ذکر کوي چه کلا صحابه کرامو تا پتاو لگی دا چه اهلی کتابو لا دو اجر دی نو دا خبر پا غیبانی بیلگا سخت تیره شوا دا دا بازی مفسرینو خیال لی اگی پلکی دا غیبو چه یرا زمونگ دا پار دا سیوائی زکا مونگا بغیر دا چون چرانا هری قربانی تا تیار شویو نوی اللہ دا آیات کریمه نازل کو چه یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله د دې مفسر د خیال مطابق دا آیات کریمه د بد مؤمنانو په اړه کې چې دا الله دې مؤمنانو ته تسلی ورکړي چې تاسو مخه پکېږئ مان او یریږئ و امنو برسوله زما په پیغمبر باندې ایمان راوړی یؤتکم کفلین من رحمته نو تاسو لبم ز دوان دی درکم دو برخه بدل درکم نو دو برخه هو الله د عقیده پارم دی و یجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم کله چې زمیدارو په غونډې کې دانی واچي او هغه خراو یا هغه اسبه پهلوانې نو یو بله بوجۍ هم ډکې کي هغه وله په دې مسکې کېږي الله وي ته مه خفه کېږه ویجعل لکم نورا تمشون به اهل کتاب خو دوه اجره به هغې ته میلو شي خدا تاله زه سیواسه درکومه یو تاله رڼا درکومه تمشون به او دی دنیا کی پاغی زندگی تیروا د دی قرآن او سنت مطابق دا یو خیسته دین دی دا بلچا سرنو خواه دین دنیا ټوله محرومه پاتې شوې ده. الله وی دا تعالی ما مقرر کړو و یغفر لكم او بخنه ورته وکم. عمر رضی الله تعالی عنہ حدیث کرازی دی یو مولا نه تاسو کوغه مولا او د یهودو سالا عمر رضی الله تعالی عنہ حبرا من اليهود د یهود دیو مولا نه تاسو او ته وی تاسو نیکی ماته دا وای چې سوره دوګنه کیږي هغه وی کیف او کی په لوی تا پته ده درینیم سوانی کې. عمر رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ وی وی شکر دے چا اللہ مون لدو گرزولی کف لینے من رحمتی ہی کچر دار دی امت پا بارکی شی تاسو والی خبا کی گئے اللہ وی تعلم دو در کوما دا دی دو دا پاس دلم در کوما. لہذا دا دی قول مطابق با آیات کریمہ دا مومنان و تسلی دا پارشی او دا کف لینے من رحمتی ہی دا بم دا دی دا پارشی و اجعل لکم نورا تمشون به و یغفر لکم دا بس سیوائش. یو حدیث کرازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مثلکم و مثل الیہود والنصارا کمثل رجل استعمل عمالا ستاسو مثال او دا یہود و دا نصارا و مثال دا سے دے لکا یو سڑے دے او اغو استعمل عمالا طلب یو کاله کې ما سره سوک تیار دي مزدوری ته چې ما سره مزدوریو کی من الصباح الى الظهر د سبا نواله تر ماسپخینه پورې. فعملت اليهود عمل يهود شروع کوي وي او مونږ تیار یو صبر علی راکه علی قیرات قیرات یو قیرات دل درکومه یهود د سارا عمل شروع کو تر مسخینه پوری خلو اروز ده او زیاته حصه در وځي دغه تقریبا دو حصې حسابي او ناغي نه پس بیا اعلان کو وی من يعمل لي من الظهر الى العصر سوق د جما سره کارو کی مزدوری را سره وکي د نصف النهار د گرمی نه واخله تر مازیګره پوری علی قیرات قیرات یو یو خیرات بانی. فعملت النصارا نصارا و عملو کو نو یو یو خیرات یهودو تا ملو شو یو یو خیرات نصارا تا ملو شو نو آغا بیا اعلانو کو وی من یا عملو دی سوک پا زما سر مزدوریو کی من العصر الى المغرب نمازگر نوالا تر ما خام پور جنور پریوزی علا خیراتین خیراتین دو دو خیرات آور ٹیم دی هغه وخت یو څوک نه پاتې کیږي که نه مونږ دغه وخته پاتې شوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فانتم الذین وی ای زما امتیانو تاسو هغه کسان یې چې د مازیګر نه واله تر ماښامه پورې عمل وکړه تاسو. فغضبت الیهود والنصارا یهود او نصارا غصه شو او مونږ ته یې وی انتم وی تاسو ای امت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اقل عملا واكثر عطاء تاسو زمونږ نه په عمل کې کم یې او په عطا کې سیوایه تاسو ته دوه قیراته ملاویږي تاسو ستوره کړې د ماځیګر نه تر ماخامه پورې کار کړی او مونږ نحنو اکثر عملا مونږ تاسو نه په کار کې په مزدوری کې سیوایو او اقل عطاء او په عطایاو کې او په تحفه کې او چې کله پیسې ملاویږي نو بیا کم یو. وی مالک وته چې تاسو سره ماسه زیاتې کړې دي اتفاق په دې باندې شوی و که نه نو تاسو سره ماسه زیاتې کړې دي. الله دې یهودو ته هم وي او د نصاراو ته هم وي چې تاسو سره ماسه ظلم او زیاتې کړې دي هغې وي نه او باقي دې له مې دوه ورکړو دا زما فضل دی اوتیه من اشا دا زه ورکوم هغه چا ته چې زما خوښه شي. زمونږ شیخ به وي تاسو دا حدیث خو هر چا اورېدلی دی دا حدیثو ساره والا تر غرمی پوری یو تنکارو او دا ډیر حصه ده یو قیراتو ته ملو شو یا دا مسبخینی نوالا تر مازیګره پوری دی بل کارو کو او غتم یو قیر دا سار نتر غرمی پوری دا وخت ډیرو بیا دا مسبخینی نتر مازیګره پوری دا هم دا دی سار مر پکار دی نہ دا خدا غیر کم پکار دے کنا زکہ جی دا خود دو حصے مخی تیری شوی دلتا وی تاسو ما سر حساب کتابو کے یا با دا حدیث وی دیتا با دروغ وای او کنا دا حدیث تا پیغمبری نویس تاسو دا منزون طول صحیح ندی یعنی تاسو دا خپل منزون وی صحیح کئی دولس بجے بانی منزو شی یا وحی تا تیر شو نو دا دولس و نوال تر دلیو پوری حسابو کا سورا وخش نو دا مازیگر اغا پسر ٹیم بانی کئی پا دری بجے بانی کئی نو دا مازیگر نوال تر ماخام پوری سورا وخش اخو دا ماسپخین و دا مازیگر پر ایمینس کئی دا غی نسیوا شو دا دی وجنه دا مازیگری منز دا غی زان لخپل ٹیم دے و دا ماسپخین دا غی زان لخپل ٹیم دے ار یو پا دا سی طریقه بانی پا کار دے چه سنگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلی اسی پا دی حدیث بانی وی عمل بیان را دی اور دا حدیث بای دے یا با دیتا غلط وی تی زی که بلکل او خصوصا پا دی زی که دی ملکی خبر بلکل لوٹارا پاکستان که وسرم دا سی او دے شوی دی یغیم خبر اول ټکړی دا د دې ځای په شانې کړی دا دولس بجې باندې تا بانګوي او په باندې په دولس بجې دی مونږ کو زه دا خوش نو چې درې بجې شو نه ماځګر و سره وک اوس آ په لوخ سوره پاتې شو چې د ماځي د درې و نه والي او ما خام ترسي نو د دې غرمې دا او د ماځګر په دې مېس کې کوم ټین دا راغی نه سی واش نو زمونږ دا ټیم خو بیا دې ټوټ نه سی واش نہ زمونگ دا ٹیم دا ٹھولو نہ کم دے زکا پیغمبر وی تاسو نمازیگر نروسو تر ماخاما پوری عملو او تاسو تاجر سیوا ملوی گی دا دی وجنا نمازیگر منزو دا بنا وقت لوڑی دا چی تار وقت تاو کخو حدیث پانیڑو عمل ختم شو بہر حال یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ دا آیات کریمہ یو معنی دارا دی معنو تا سوچ کوئی اہلی کتابو کی تو قسمو یو هغه چې مخ کې ایمان راوړیو نو په کار دا و چې ډېر وستو م ایمان راوړیو دا پر وستو هغه دغه صفات شو هغه د دې نعمت نه محرومه پاتې شو الله پاک یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو دا ایمان والو سوک دی دا یا مونږ یو نو بس هغه کې خوړو مثلا نشته مخ کې د تماوي کې زمونږ بارک زمونږ لپاره تسلی شو دیا با مانا پا دی طریقہ روانی اے ایمان والاو یری گئے دا اللہ ناو آمینو بی رسولی او ایمان روڑے دا پا پیغمبر بانے یو اتکم در با کی تاسو تا کفلین میر رحمتی دوان دی دو برخی در رحمت خپلنا و جعل لکم نورن او بگردی ستاسو دا پارا رنا نورن دا قرآن دے دا شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تم شو نبی جی تاسو بزائی پا دی سرا سورت انعام کی تیر شوی او من کانا میتن آغا سوک چی مڑو فا احییناہو اللہ وی مونگ دے جوان دیکھو و جعلنا لہو نورن او مونگا دل رنا ورکلا و جعلنا لہو نورن ما والا رنا پیدا کر یمشی بیہی دے اغا رنا واخلی و پا خلقو کی روان نفی الناس لذی روان دا مطلب چی دسر شغل دا و بس روان دے زان تم رنا کی و بل تم رنا کی د دې مقصد دار زندگی د دا قران او د سنت مطابق تیرول دو پټول زندگی کې چې سوره د ژوندو د ایمان نرستو نو مشعل وسره قران هغه دین محمدی صلی الله علیه وسلم طب شو نبی ويغفر لكم وتاسو تبا بخنو کدا دویم معنا شي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو سوک پا دا آمنو نمرات شی آمنو بی موسیٰ و عیسیٰ بی تورات والانجیل ای ایمان والو تا سوخ پل وقت کے تورات و انجیل منلیو موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام و السلام پا غبانی ایمان راوڑیو نگولی غدا نیر شو اتقو اللہ او یری گئی دا اللہ نا زد و عناد مکوی و آمنو بی رسولی ہی ایمان روڑے دا اللہ پا پیغمبر بانی چی اگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگا دوام مخی منی لی نو پا دبانی ایمان روڑے کنا نو اللہ تبا مگل سراکی جو اتکم کفلین من رحمتی درب کی تاسو تا دوان دی دو برخی دخپل رحمتنا و اجعل لکم نوران او درب کی تاسو ترانا تمشو نبی ہی چی زیبا پاگی سرا نجون بتی روی پاگی سرا تاسو تو دنیا کے بل سے محتاج نہیں ہے قرآن د سره دی، دین د پیغمبر د سره دی، نو تمشو نبی د شپې او دروازه هفته او میاشت او کلونه به تیریږي، او تاسو سره دقه نظام دی، دقه قانون دی، دا به تاسو سره پروت دی، تمشو نبی په دی به ځای، یعنی په دی به ژوند تیروي. ویغفر لکم، نو درې انعامات شو. یو انعام یوتکم کفلین من رحمتی، دویم انعام ویجعل لکم نورا تمشون به، او دریم ویغفر لکم. اللہ وی مخی استان غلطه شوی دی که نا، فن اسرائیلو که سور غلطه، فن یهود و نسواراو که سور غلطه بی نا، هر یو انسان دا غلطو ندک، دا گناهونو ندک. اللہ وی ویغفر لکم، بخن برتوکم، والله غفور رحیم، اللہ بخشش کون کے دے و مہربان. فچر ددی اہل کتاب سر خبر شنوس لئلہ یعلم اہل الكتاب، لاول پا دیزان پوہ کہ چھ لئلہ دا اللہ سائدہ دے موکدہ وی دیتا، دا مانا نور کی دلتا با لیعلم اہل الكتاب رنبے مانا دار دا دید پارا چھ پوشی اہل کتاب، کم اہل کتاب چاچی مان ندر آؤ اچھا خو روڑا کنا، نو چھے چھا روڑا ناغیل اللہ سو ورکلو، دری اناماتے والا ورکلو. اللہ وی تاسو لمی دری انام درکلو، لیعلم اہل الكتاب دا دید پارا چھے دغا اہل کتاب پوشی کمو چاچی مان ندر آوڑے. اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ، چھے دا دیخو لاس طور نشو پا یو زربانے دا مہربانے دا اللہ نا. دے اہل کتاب تا پتاو لگی چھو گو ردغا اہل کتاب و منگا اہل کتاب، اغی ایمان راوڑو ناغی تدری تحفے میں لو شوی، اجر والا دگنکو رنائے والا ورکلا گناہونے والا ماپ کلو، او منگا تشتور خان دی پاتی شو. لے اللہ یعلم اہل الكتاب دا دی اہل کتابو نبا دغا کفار و مشرکان اہل کتابو چی چا ایمان ندر آوڑے کتاب گورا دا غی سرو مور دی سرو مو، او دی زدہ و عناد واغستو وی دا پیغمبر پا منکی ولی پیدا نشو، او دا قرآن پا مونگا بانی ولی نازل نشو، زمونگا خودیر تما وسرو او دیرو خوبونا پا مونگا لیدلو، زمونگا اغا خوبونا طول لار ختم شو، اغا دا روخ شو. وس پا دی امامی چی دا تروس زمونگا مقتدیانو، او مونگا با مقتدیانو، نو دی زده و عناد واقستو. اللہ وی تاسو لمدرین عامات درکلو چی دی جاہلانو و ناپو و مشرکانو ولی کتابو تا پتاو لگی چی وز مونگ پلاس کی خویس نشتا. اللہ یقدرون علی شیء من ما کسبوا صدیق واغا غیو اغسطو، وان الفضل بید اللہ، او دار صدا اللہ پلاس کیو اغیل ورکو مونگے دا غسی پری خودو. دا یو مانا خودام پخفل دے خسی مانا. دویم لئلا یعلم اہل الكتاب دا دی اہل کتاب نو مرات شٹول اہل کتاب کاغا مومنان دی و غیر مومنان دی. لئلا یعلم اہل الكتاب دا دی اہل کتاب نو باغا خاص اہل کتاب نی مرات چا ایمان ندر آوڑے، بلکہ دی نو مرات شی طول اہلی کتاب. او وسو مطلب داشی اللہ وی ما دا نبوت او دا پیغمبری قریش اللہ ورکنا، یہود اللہ و نسوارا و نمی واغستا بدل امکنا او دیل امی ورکنا، تروس پوری غیم از ایکو لی دا ما پا دے نعمت بانی بنی اسرائیل دا کم زین سلسل را روانا و دے ساخ علیہ السلام دا اغا پا نسل کی چس سورا انبیاء را غلیو تر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پورې نو دا ټول بنی اسرائیل نو تر اوسه په دې نعمتونو باندې غي مزې کولې. او الله وی په دې اخر کې مې دا خبره منتقل کړه قریشو ته مې ورکړه، دا نعمت مې بدل کړه قریشو لمې ورکړه د څه د پاره؟ لئلا یعلم اهل الكتاب د دې د پاره چې پوه شي دا ټول اهل کتاب، دا ټول اهل کتاب الله یقدرون علی شیء من فضل الله. لا یقدرون کې ضمیر د جمع دا بدی امت او محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تراجیش چی پوش اہل کتاب پدے باندے اللہ یقدرون علی شیء چی دا پیغمبر زمو پیغمبر او دا امتیان قادر ندی پا یوشی بانے دا مہربانے دا اللہ نا چی دی تا پتا ہو لگی چی دا خود زمو پا اختیار کے ندا، دا خود دے پیغمبر پا اختیار کے ندا، دا خود دے پیغمبر خوخ نوا ندا دے امت تا خوخ وا، دا اللہ پا خپل خوخ بانے اکڑو. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله وچال روزلير وركم وچال لغا وركم، تاو سوى اجدا وحي بزمونغا في اختيار كي الله وی دا روزی نه ده دا چې تی خوري او خوري ته نه جوړیږي د دې اختیار ما چلند ورکړي په مخلوقونه دا خو روحاني نعمت ته دا خو ډیر لوی نعمت ته د دې اختیارات ځ چلند ورکوم الله وی دا ز په خپل خو خباندې مونږ ډیر خپو یو غزور د انعام کې تیر شو الله اعلم حيث يجعل رسالته الله خپويږي پاغه کورانه باندې چې غیل خپل پیغام ورکي خپل رسالت ولا ورکي الله وی زما په علم کې داوا لہذا دا د سوکنوي چې غنی دار د پیغمبر خو خوا او یار د امتیان خو خوا يهود او نسوارا د وسر حسد شروع کی الله وی دا سلسله می بدل کړه لئلا يعلم اهل الكتاب چې پوش د اهلي کتابو چې الله يقدرون على شيء من فضل الله دی یعنی دا پیغمبر او دا امت دی قادر ندی په یو شی باندې د مهربانه د الله نه او په دې کې یو بل معنا دام ده چې پوشی د اهلی کتابو الله يقدرون على شيء من فضل الله چې دا خو زمونږ په لاس کې نه ده دا اختیار خو الله سره دی الله وی تا پوه کوما چې ته دا دعوه م کوه زما د وحي ذموار ته نه دا زما خو خره تر اوسه مې تاسو له درکړو او اوس مې بدل کړو قریشو له مې ورکړو او یو بل معنا او غم په خپل ځای باندې بهتر ده چې د اهل الكتاب نه مرادو خاص اهل کتاب شي پیران مولیان شیخان دا چا ذکر چې مخکې تیر شو نو بیا به داسې شي الله وی تاسو له ما دعوت درکو چې آمینو برسوله زما په پیغمبر باندې ایمان راوړی زما توحید ومنی زه به تاسو له دا درکم دا بدله درکم دا بدله درکم لئلا یعلم اهل الكتاب لأن يعلم چه پوش اهل کتابو کم اهل کتاب اغا شیخان او پیران اغا چه قرون تتلی اس مست زان لکنستی با پیر خانه جوڑ کرده و پاغی که ناس راهبانو چه دقی تا پتاو لگی چه اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ چه لکه منگا خطورم پلاس کنی شروع آغسته نو جنگ با پی سوکو لکه منگا حوغش اولیندم پلاس کنی شروع آغسته نو جنگ با پی سوکو چه دقی اهل کتابو تا دی شیخان و میخانو تا پتاو لگی چه لا يقدرون على شيء من فضل الله څنګه چې دې غني کونو چې هغه د جهاد نه ور دښمنانو نه دقه سلاړو غرونو ته وتختی دا واغي وي مونږ پکې نه یوره مونږ نه غش چلولې شو نه لیند چلولې شو نه نه چلولې شو نه را لچل را دي الله چې دې اهل کتاب ته په تو لګي دي شیخانو مليانو ته چې الله يقدرون على شيء چې دې هو قادر نه دي په یو ذره باندې د مهربانه د الله نه مهرباني د الله جهاد دی الله وي ما تاسو له دعوت درکړې دې د پاره چې تاسو هم داسې بادران شئ داسې مجاهدین شئ داسې شهدا په ځان کې جوړ کړئ لکه څنګه چې زما د اخیری امت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه مرګرو دین د دنیا ګوټ ګوټ ته ورسو او په دې دین باندې هر قسم قربانۍ وکړي دا آیات کې صدر پنځه معنی او دا ټول په خپل ځای باندې بهتر معنی دي وان الفضل بيد الله او بشک فضل دا د الله په لاس کې دی دنیاوي فضل اخروی فضل دا اللہ مہربانے اللہ ودا زما پل اسکر مارا دے اختیار چالنے ورکڑے یعطیہ من یشاء ورقی دا چاہتا چی خواہ خیشی صورت علی عمران کے ترشیو اللہم مالک الملک اللہ تو بادشاہ دا بادشاہان او دا ٹھولی دنیا تو تل ملک من تشا دا بادشاہی اللہ ستا پل اسکرہ کر دنیا دا بادشاہی دا انقلاب دا بادشاہ نو اللہ دا ستا پل اسکرہ چالے ورکے دا چانے آخر یو طرف ته عزت او ذلت ته الله چاله عزت ورکی او چاله ذلت ورکی څوک سره د مال او دولت او د بادشاہ نه ذلیل کی نمرود څه شو قارون څه شو فرعون څه شو هغه چې کوم د دنیا زورور او مالدار او طاقتور او غسه شو الله ذلیل کړ او هغه کمزوري چې هغه سره هیڅ نه ملاویدو او ډوډۍ بوته نه ملاویدو د ونو پانی به خوړی هغه له الله عزت ورکو هغه کلیم الله وګرځید هغه محمد رسول الله وګرځید ابو جهل ته وګوره عتبه ته وګوره شیبه ته وګوره مغیره ته وګوره دوره مال او دولت چې دا ټوله مکه او طائف دا غید باغونو نه او دا غید قجرو نه آبادو هغه څه شو هغه هر څه لاړو اوس هم تاسو وینئ دا غید نه رسو په کوم یو ونه ونه شو وان الفضل بيد الله مهرباني د الله په لاس کې دی وتیه من یشا والله ذو الفضل العظیم الله مالک د فضل لوی دی نه یهود له دا اختیار ورکړی دی او نه دی امت له ورکړی دی نه پخوانو امتونو له ورکړی او نه د دنیا یو بادشاہ له ورکړی دی نه د چا طاقت ته کتلی دی نه د چا عزت ته کتلی دی او نه د چا مال ته کتلی دی الله په خپل خوښه باندې تقسیم د معلوم کړی دی نو تقسیم د وحی هم کړی دی څوک یې ړومبی پیغمبر وګرځو نوح علیه الصلاۃ والسلام غبانی تکلیف غرد او نهنی مساوکال غریب کله یو منډ او کله بل منډ او کله یو ځای او کله بل دی او د داسې قوم سره خبري چې وینو ته تګی ناس تو پاره کوسکی او یادا چې دا نعمت فرزو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې امت باندې دا امت خو یو لپه خوري خپل ته واچي چې الله په دور عظیم نعمتو کو داسې کتاب ولا ورکو او داسې پیغمبر ولا ورکو چې نه د کتاب مقابل شته او نه د پیغمبر مقابل شته اللہ رب مل استقامت رکھے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو یریگے دا اللہ نا و آمنوا برسولہ او ایمان روڑے دا غب پیغمبر بانے یؤتکم درب کی تاسو تا کفلین من رحمتہ دو برخی دو حسی دخبل رحمتنا و یجعل لکم نورا او بگردی ستاسو دا پارا رنا تمشون بہی زیبا پاغی سرا یعنی جون بتی روی پاغی سرا ویغفر لکم او بخن بو کی تاسو تستاسو دو جرمونو دو گناہونو واللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کو ان کے دے و مہربان لی اللہ یعلم اہل الكتاب دید پارا چپوشی اہل کتاب عام اہل کتاب خاص اہل کتاب شیخانو پیران اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ چی دی قادر ندی پا یو زربانی دا مہربانی دا اللہ نا پی سر خوی سن پاتی نشو پلاس خالی لسونا محروم را دے نعمت نر دنیا نلا اللہ یقدرون علی شیئ من فضل اللہ چی دا محمد رسول اللہ دا غدا امتیان قادر ندی پا یو شبانی دا مہربانی دا اللہ نا دا خدا غدا پلاس کردی لے دا رحم و کرم و کرم او دا مہربانی پی اکری دا دید پارا چی پوشی علی کتابو اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ چی دی ذرا لاس بطور نشی یا قادر ندی پا یو ذرا بانے دا مہربانے دا اللہ نا مہربانی دا اللہ دنیا کی جہاد دے داغ پا دن بانے قربانی دا وان الفضل بید اللہ او بیشک مہربانی پلاس دا اللہ کی دا یعطیہ من یشا ورکی داغ جاتا چخو خیشی پا خپل علم کی ولدہ امت ورکڑو واللہ ذو الفضل العظیم اللہ مالک ذو فضل لوئے دے